Book 2 تسعة نو نو أيام الأسبوع هفتي كي دن هفتي كي دن الاثنين سومبار سومبار الثلاثاء منغلبار منغلبار الأربعاء بودھوار بودھوار الخميس برسپتیوار گروار الجمعة شکروار شکروار السبت شنیوار شنیوار الاحد اتوار اتوار الاسبوع هفتہ هفتہ من الاثنين الى الاحد سوموار سے اتوار تک سوموار سے اتوار تک اليوم الاول هو الاثنين پہلا دن سوموار ہوتا ہے پہلا دن سوموار ہوتا ہے اليوم الثاني هو الثلاثاء دوسرا دن منگلوار ہوتا ہے دوسرا دن منگلوار ہوتا ہے اليوم الثالث هو الاربعاء تیسرا دن بدھوار ہوتا ہے تیسرا دن بدھوار ہوتا ہے اليوم الرابع هو الخميس چوتھا دن برہسپتیوار ہوتا ہے چوتھا دن برہسپتیوار ہوتا ہے اليوم الخامس هو الجمعة پانچواں دن شکروار ہوتا ہے پانچواں دن شکروار ہوتا ہے اليوم السادس هو السبت چھٹا دن شنیوار ہوتا ہے چھٹا دن شنیوار ہوتا ہے اليوم السابع هو الاحد ساتواں دن اتوار ہوتا ہے ساتواں دن اتوار ہوتا ہے الاسبوع فيه سبعة ايام ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں ہفتے کے سات دن ہوتے ہیں نحن نعمل خمسة ايام فقط ہم کیول پانچ دن کام کرتے ہیں ہم کیول پانچ دن کام کرتے ہیں